बंदर की मूछें, ब्राजील की लोक कथा एनी हिंदी विदुषक। यह वो जगह थी जहां नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे थे, जहां तोते बहुत शोर मचाते थे और जहां के फूल दुनिया में सबसे ज्यादा लाल थे। वहां के सबसे ऊंचे नारियल के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वो दिन भर कुछ न कुछ शैतानी करता रहता था। वो अपनी लंबी पूंछ की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता था। वो पेड़ के नीचे टहलते हुए जैगुआर और नदी में तैरते मगरमच्छों के सिरों के ऊपर से नारियल फेंकता था। सिरों के ऊपर नारियल फेंकता था। एक दिन बंदर ने नारियल के पेड़ से उतरकर दुनिया देखने का अपना मन बनाया। नदी के मोड़ पर एक छोटा सा शहर था। उस शहर में एक नाई की दुकान थी। जब बंदर ने अंदर झांका तो उसने नाई को एक आदमी की दाढ़ी बनाते हुए देखा। फिर बंदर अपने मन में सोचने लगा, अगर मैं अपनी मूछें मुड़वा दूं तो मैं दिखने में कैसा लगूंगा। फिर वो झट से नाई की कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसने जल्दी से नाई से मूछे उड़ाने को कहा। नाई ने उससे पहले बंदर की मूछे कभी नहीं काटी थी, फिर भी उसने बंदर की मूछे काटी। मूछे मुड़वाने के बाद बंदर ने आईने में अपना चेहरा देखा। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, पर बाद में वो नाई की कुर्सी पर जोर जोर से कूदने लगा और चीखने लगा, मेरी मूछे कहाँ गई, मेरी मूछे फौरन वापिस करो। नाई ने बहुत अदब और शांति से बंदर को समझाया कि अब उसकी मूछों को वापिस नहीं चिपकाया जा सकता था, पर नाई ने जितने धैर्य से समझाया बंदर उतना ही उतावला होता गया। अंत में बंदर ने नाई से कहा, देखो तुमने मेरी मूछें छीनी है, अगर तुम मुझे मेरी मूछें वापस नहीं करोगे तो उनके बदले में मुझे अपना उस्तरा दे दो। फिर नाई को छक मार कर अपना उस्तरा बंदर को देना ही पड़ा। नाई को उसका बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उसका सबसे धारदार और चमकीला उस्तरा था। उसके बाद बंदर शहर में उस्तरे को लेकर घूमता रहा। वो मूछों के छिन जाने पर बीच बीच में खुद से बड़बड़ाता भी था। तभी नदी के किनारे पर उसे एक औरत मछली साफ करती हुई दिखी। क्योंकि औरत बहुत गरीब थी इसलिए वो एक लकड़ी की डंडी से मछली के सल यानी स्केल साफ कर रही थी। यह लो, बंदर ने बड़ी सभ्यता और शालीनता से कहा, यह लो मेरा उस्तरा, उससे तुम मछली के सलकों को बहुत तेजी से साफ कर पाओ। इससे पहले कि औरत धन्यवाद करती, बंदर शहर के अन्य नजारों को देखने के लिए चंपत हो। बंदर बाद में लौट कर आया और उसने औरत से कहा, मेरा उस्तरा मुझे वापस दो। उस औरत ने आंख भरते हुए कहा, अरे वो उस्तरा बेहद चिकना था और मेरे हाथ से फिसल कर नदी में गिर गया। मुझे पता नहीं कि नदी की धार उसे कहां बहाल ले गई। तुमने मेरा सुंदर और धारदार उस्तरा खो दिया, बंदर गुस्से में दांत खिटखिटाते हुए चिल्लाया, तब तुम मुझे अपनी मछली दे दो। औरत ने बहुत आरजू मेहनत की। उसने कहा कि वो मछली उसके भूखे बच्चों की रात का भोजन थी, पर बंदर ने औरत की एक बात नहीं सुनी। वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने उस्तरे के बदले अपने मछली मांगता रहा। कुछ देर बाद बंदर के हाथ में वो मछली थी जिसे औरत ने कुछ देर पहले ही पकाया था। कुछ देर बाद बंदर को कॉफी के पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया जो एक सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा। रोटी पुरानी, बासी और सूखी थी। आदमी के पास उस रोटी को निगलने के लिए कोई रसीली चीज नहीं थी। यह लो, बंदर ने बड़ी सभ्यता और शालीनता से कहा, तुम्हारी सूखी रोटी एकदम बेस्वाद होगी, लो उसके साथ यह मछली खाओ तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उस आदमी ने बंदर का बहुत शुक्रिया अदा किया और मछली ली। फिर बंदर शहर देखने के लिए आगे बढ़ा। अगले दिन बंदर उस आदमी के पास वापस आया। उस समय वो आदमी कॉफी के पेड़ की फलियां तोड़ रहा था। गुड मॉर्निंग, बंदर ने कहा, मैं अपनी मछली वापस लेने आया। तुम्हारी मछली? वो आदमी चिल्लाया, कल रात मैं उसे खा गया। मैंने तो तुम्हें वो मछली उधार दी थी और तुमने उसे खा और तुम उसे खा गए, बंदर चिल्लाया और फिर गुस्से से ऊपर नीचे कूदने लगा। फिर बदले में तुम मुझे कुछ कॉफी की फलियां दो। जैसे ही आदमी ने बंदर को कुछ कॉफी की फलियां दी वैसे ही वहां से चंपत हो गए। फिर बंदर को एक महिला दिखी जो अपने घर के पास आटा पीस रही थी। उस आटे के बड़े स्वादिष्ट केक बनेंगे, बंदर ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, पर अगर केक के साथ कुछ कॉफी भी होगी तो कितना अच्छा लगेगा। क्यों? फिर बड़ी सभ्यता और शालीनता से बंदर ने कॉफी की फलियों वाली छोटी टोकरी उस महिला को थमा दी। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, उस महिला ने कहा। उसने आज तक इतना दानी बंदर कहीं कभी नहीं देखा। फिर महिला ने कॉफी को भुना और उसकी खुशबूदार कॉफी बनाई। उसने अपने पड़ोसियों को कॉफी पीने के लिए बुलाया। सब पड़ोसियों ने मिलकर कॉफी पी। जब वो कॉफी की आखिरी चुस्की ले रही थी तभी बंदर वापस लौटा। मेरी कॉफी की फलियां मुझे वापस दो, अब मेरा खुद कॉफी पीने का मन कर रहा है, बंदर ने डरावना चेहरा बनाते हुए कहा। अरे यह कैसे संभव हो सकता है, उस महिला ने कहा, हमने तो सब कॉफी खत्म कर दी। क्या? बंदर जोर से चिल्लाया, मेरी सारी कॉफी खत्म कर दी? मुझे मेरी कॉफी की फलियां वापस चाहिए, उन्हें तुरंत मुझे वापस दो। उस महिला और बंदर में काफी देर तक तू तू मैं चलती रही। फिर बंदर को पर एक गर्मा गर्म रोटी पकती हुई दी, बाकी गुथा आटा एक बर्तन में रखा था। तवे वाली रोटी काफी छोटी थी। बंदर ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी कॉफी की फलियां ली है इसलिए मैं बदले में तुम्हारा आटा ले जा रहा हूं। बंदर गुथे आटे की थाली को लेकर आगे चला। वहां एक केले के पेड़ की छांव में उसे एक औरत बैठी दिखी। औरत के साथ उसकी चार छोटी सुंदर बेटियां भी थी। औरत बेटियों के काले चमकीले बालों की चोटियां बना रही थी। अरे वाह, तुम्हारी बेटियां तो बहुत बेहद सुंदर हैं, बंदर ने बड़ी सभ्यता और शालीनता से कहा। औरत शर्माते हुए मुस्कुराई। उसे अपनी बेटियों की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। सच में उसकी बेटियां बहुत सुंदर थी। तुम्हारी बेटियां इतनी अच्छी हैं, बंदर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उन्हें दोपहर की रोटियां खानी चाहिए। देखो मेरे पास कुछ आटा है, तुम उसमें कुछ नारियल का पानी मिला देना, उनसे बहुत स्वादिष्ट मीठी रोटियां बनेंगी। आटा लेकर औरत और उसकी लड़कियों ने बंदर का शुक्रिया अदा किया। इतने सभ्य और दानी बंदर से उनका पालक पहले कभी नहीं पड़ा था। अगले दिन बंदर वापिस आए, मीठी रोटियां बहुत स्वादिष्ट, सभी लड़कियों ने मिलकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बंदर ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम मेरा आटा खा गई? छोटी लड़कियों ने आटे खाने की बात स्वीकार की। फिर लड़कियां डर के मारे रोने लगी और उनकी माँ ने बंदर से कहा, तुमने ही तो हमें आटा दिया था इसलिए हमने उसे खा लिया। मैंने तुम्हें वो आटा हमेशा के लिए नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ उधार दिया था, बंदर जोर से चिल्लाया। पर अब क्योंकि तुमने वो सारा आटा खा लिया है जो तुम्हारा नहीं था, इसलिए मैं अब तुम्हारी कोई चीज लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारी एक लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा जिससे कि वो मेरे लिए नारियल की बर्फी बना सके। देखो मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। फिर बंदर ने उस औरत की सबसे छोटी और सबसे सुंदर दिखने वाली लड़की की ओर इशारा किया। यह सुनकर वो औरत रोने लगी। उसने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर बंदर से लड़की को छोड़ जाने की विनती की, पर उस दुष्ट बंदर ने उसकी एक नहीं सुनी। दोपहर भर बंदर और औरत में झगड़ा चलता रहा। अंत में शाम हो गई और सूरज ढलने लगा। अंधेरा होने लगा पर दोनों की तूतू में जारी रही। तभी उस औरत का पति अपने काम से घर लौटा। औरत का पति वही नाई निकला जिसने बंदर की मूंछें उड़ाई थी। नमस्कार, उसने बंदर से पूछा, क्या मेरा उस तरह तुम्हारे किसी काम आया? फिर बंदर नाई पर चिल्लाने लगा, अच्छा तो तुम वही हो, अगर तुमने मेरी सुंदर मूंछें नहीं छीनी होती तो फिर मैं तुम्हारी लड़की को नहीं ले जाता। नाई ने अपनी पत्नी की ओर देखा जो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी, और उसने अपनी सुंदर लड़कियों की ओर देखा। फिर एक रहस्यमय हसीकता तो उसने बंदर से कहा, अगर मैं तुम्हारी मूंछें तुम्हें वापस कर दूं तो फिर क्या तुम हमारी बेटी को छोड़ जाओगे? पहले तो बंदर ने अपनी नाक सिकोड़ी, फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है। शायद इसका एक कारण यह भी था कि बंदर अब शहर देखते देखते तंग आ चुका था। वो अपने घर यानी ऊंचे नारियल के पेड़ पर जाने को उत्सुक था। वो नारियल के पेड़ पर बैठकर नीचे उतरते जैगुआर और नदी में तैरते मगरमच्छों के सिरों पर नारियल फेंकना चाहता था। बहुत अच्छा, नाई ने कहा, तुम्हारी मूंछें वापस लगाना काफी कठिन काम है, पर मैं वो काम कर सकता हूँ। उसमें 8 दिनों का समय लगेगा, चलो मेरे साथ आओ। फिर नाई बंदर को अपने घर के तहखाने में ले गया। तुम यहाँ बिल्कुल बिना हिले डुले बैठे रहे, नाई ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई नारियल खाने को दूंगा, मैं एक जादू का मंत्र भी पढ़ूंगा जो तुम्हारी मूंछें वापस आ जाएंगी। देखो हर ग्राहक के लिए मैं यह नहीं करता हूं, पर तुम मेरे काफी खास मेहमान। फिर बंदर उस अंधेरे और ठंडे तहखाने में पूरे 8 दिन छिपा बैठा था। वो अपनी पूरी जिंदगी में इतना शांत पहले कभी नहीं बैठा था। 8 दिनों बाद नाई आया और उसने बंदर को आवाज दी। वाह, उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारी मूंछें वापस कर दी। फिर उसने बंदर को आईने में उसका चेहरा दिखाया। वाकई में बंदर की मूंछें उग गई थी, वो पहले से भी अधिक लाल और ज्यादा घनी थी। फिर क्या था, बंदर खुशी से नाई के बगीचे में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। नाई, उसकी पत्नी और बेटियां सभी खुशी से नाचने लगे। सबसे छोटी लड़की कुछ उदास जरूर थी, उसे लगा कि अगर वो बंदर के साथ जाती तो वो भी पेड़ों पर एक डाल से दूसरे डाल पर कूद सकती थी। जब वो बंदर से तमाम नहीं चला किया भी तब वो बंदर से तमाम नहीं चला किया भी सीख सकती थी। तभी नाई मुड़ा और उसने गुस्से में बंदर की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, देखो, नाई ने कहा, अब मेरा उस तरह वापिस करो, मैंने तुम्हारी मूंछें लौटा दी। ये सुनकर बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता हुआ शहर से भागा। वो उसी जंगल में वापिस गया जहां नारियल के पेड़ बहुत ऊंचे थे, जहां तोते बहुत शोर मचाते थे और जहां के फूल दुनिया में सबसे लाल थे। शायद वो बंदर अभी भी वहीं रहता है, उसके बाद वो दोबारा शहर में कभी वापस नहीं आया। शायद वो अभी भी जैगुआर और मगरमच्छों के सिरों पर पेड़ के ऊपर से नारियल फेंकता है। नाई, उसकी पत्नियां और बेटियां अब खुश हैं। नाई ने बंदर की मूंछें कैसे लौटाई यह सोचकर वे बेहद प्रसन्न होते हैं।